tych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Lublinie dziś konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedow na swoje wody terytorialne, zdecydował premier. Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. W Lublinie dziś konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Wezmą w niej udział prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Celem spotkania jest mobilizacja wyborców, mówi rzeczniczka partii Beata Mazurek. I naszego elektoratu, i naszych zwolenników, ale zachęcenie też wszystkich Polaków do tego, by wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by ta frekwencja nas jako kraju była dużo większa niż dotychczas, bo te wybory naprawdę są bardzo ważne. Z kolei w Rzeszowie odbędzie się konwencja Koalicji Europejskiej. Wezmą w niej udział przewodniczący PO Grzegorz Schetyna i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. A w Warszawie konwencja wiosny Roberta Biedronia. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest hołdem dla ponad 20 tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Przez lata walczyliśmy o prawdę w tej sprawie, mówi profesor Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN. Mamy bardzo dużo rzeczy wyjaśnionych, chociaż nie wszystkie. Nie znamy miejsca pochówku wszystkich ofiar. Domyślamy się, że leżą także w Kuropatach, więc tu też jeszcze nie wiemy wszystkiego. Natomiast wiemy bardzo dużo. Cierpliwość została nagrodzona, żeśmy nie odpuszczali, że domagaliśmy się prawdy, przyniosło efekt. IPN wciąż prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedow na swoje wody terytorialne. Decyzję podjął premier. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie ponad 70 studentów Karczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mieszczącego się na anektowanym przez Rosję Krymie. Decyzja jest wprowadzana w życie, mówi rzeczniczka polskiego MSZ Ewa Suwara. Jest ona implementowana przez właściwe instytucje, w tym również przez Straż Graniczną. Jeżeli chodzi o motywy, to uważamy, że byłoby ono po prostu sprzeczne z polityką, za którą się opowiadamy. Konkretnie chodzi o politykę poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Oczekujemy od Federacji Rosyjskiej przywrócenia swobody żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej, ponieważ na tej jednostce znajdują się kadeci właśnie z tego regionu. Siedow, największy szkolny żaglowiec świata, w swój jubileuszowy setny rejs wypłynął 6 kwietnia z portu pod Kaliningradem. Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego, a także członkostwo w Unii Europejskiej jako podstawy utrzymania oceny ratingowej. Zwrócono też uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w ubiegłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Na początek Formuła 1, bo trwają kwalifikacje przed Grand Prix Chin. Jak na razie na czele Valtteri Bottas, który minimalnie wyprzedza Lewisa Hamiltona, a konkretnie o 0,007 sekundy. Niestety kierowcy teamu Williams oglądają zmagania już z boksów. Robert Kubica był ostatni, a George Russell przedostatni. Teraz już piłka nożna, bo dziś ostatnie mecze rundy zasadniczej w Lotto Ekstraklasie. Po tej kolejce dowiemy się, które drużyny będą walczyć o Mistrzostwo Polski, a które o utrzymanie. Jak na razie znamy 5 zespołów, które wystąpią w grupie mistrzowskiej. Zostały 3 wolne miejsca, a kandydatów jest co najmniej 5. Najciekawiej zapowiada się starcie Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań, bo obie ekipy nie są pewne miejsca w czołowej 8. Pomocnik Jagi, Taras Romańczuk, zwraca jednak uwagę, że drużyna z Białego Stoku tydzień temu wygrała w lidze z Zagłębiem Sosnowiec, a we wtorek awansowała do finału Pucharu Polski, dlatego nastroje w szatni są bardzo dobre. 2 zwycięstwami siebie odbudowaliśmy się mentalnie. Myślę, że to na pewno nam pomoże. Pokazaliśmy, że jednak w niektórych momentach potrafimy grać dobrze piłką, tylko się nie bać, więc brać na siebie odpowiedzialności i wtedy naprawdę ta gra będzie fajnie wyglądać. A w innych meczach Arka Gdynia zagra z Miedzią Legnica, Krakowia podejmie Lechię Gdańsk, Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin, Piast Gliwice z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Górnikiem Zabrze, jeszcze Zagłębie Lubin z Wisłą Kraków oraz Zagłębie Sosnowiec z Wisłą Płock. Wszystkie spotkania rozpoczną się punktualnie o 18:00.

tego żaglowca, który nie został wpuszczony do portu w Gdyni. Kłóci. Z Kłóci. Aha, już pan będzie się kłócić. No, w każdym razie decyzją premiera Mateusza Morawieckiego Polska odmówiła rosyjskiemu żaglowcowi SCIE do wstępu na wody terytorialne naszego kraju. Żaglowcem podróżują studenci z Akademii w Kerczu na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Czy to jest dobra decyzja, panie ministrze Witold Waszykowski? To jest dobra decyzja, dlatego że ten rejs tego żaglowca po Bałtyku jest ewidentną prowokacją. Na pokładzie żaglowca są oczywiście ludzie z Kerczu, to są młodzi marynarze, którzy się szkolą. Z Kerczu, czyli z Krymu, który jest zagarnięty w sposób nielegalny. Ale jesteś studenci tam podobno są, No dobrze, ludzie młodzi czy pełnoletni, nie wiem, ale są w służbie rosyjskiej marynarki z okupowanego terytorium, nielegalnie okupowanego terytorium i widać, że statek ten próbuje poprzez takie prowokacje dotrzeć do którychś portów. Wcześniej próbował to zrobić w Estonii, teraz w Polsce. Chce po prostu łamać w ten sposób sankcje nałożone na Rosję. A w jaki sposób mogą odpowiedzieć Rosjanie? Nie wiem w tej chwili, jak mogą odpowiedzieć Rosjanie. My reagujemy, oni mogą kolejną agresją na kolejne państwo przecież. Rozprawili się 20 kilka lat temu z Czeczenią, kilkanaście lat temu z Gruzją, 5 lat temu z Ukrainą. No tak, można mogą zaatakować każde dowolne państwo w tej chwili. Przecież musimy być na to przygotowani. Chodzi o to, jak nam mogą odpowiedzieć. Być może zgodnie z zasadami dyplomacji, oczywiście jest to wzajemność, czyli być może któryś z naszych statków nie zostanie wpuszczony, nałożone zostanie na go embargo. No. Rafał Grupiński, dobra decyzja. No, ja nie będę podpowiadał Rosjanom, co mają zrobić. Przecież. Dobra decyzja, czy nie? Nie, oczywiście w tej sprawie trzeba wyrazić gest solidarności z Ukrainą i rzeczywiście wychowanków szkoły w Kerczu nie należy wpuszczać na rosyjskim żaglowcu do polskiego portu. Trzeba też wyrazić tu w tym przypadku gest solidarności z Estonią w ramach NATO i Unii Europejskiej. Więc jakby to jest naturalna decyzja. Natomiast oczywiście wolałbym, żeby politycy rządzący dziś Polską, politycy PiS-u, nie wpuszczali rosyjskich okrętów z węglem, którego rekordową ilość się w tej chwili sprowadza do Polski. Do to byłoby bez wątpienia z dużym pożytkiem dla polskiej gospodarki i polskiej niezależności polskiej energetyki. Rafał Spychalski. Błażej, przepraszam. Rafał ale pan tak spojrzał. Spojrzał pan tak na mnie też. Od razu się przestraszam. Błażej Spychalski. Błażej Spychalski. Tak, to jest dobra decyzja. Zdecydowanie tak. To, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, to, co się dzieje na Krymie, to nielegalna aneksja Krymu przez Rosję dzisiaj, tak jak tutaj panowie wcześniej powiedzieli, to jest czysta prowokacja ze strony Rosji. Państwo estońskie nie wpuściło tego żaglowca do swojego portu. Rosjanie stwierdzili, że w takim razie płyną do polskich portów. Oni tam informowali, że być może Gdańsk, być może Gdynia. Bardzo dobra decyzja pana premiera o niewpuszczeniu. No nie możemy tego żaglowca, nie możemy dawać się tutaj rozgrywać Rosji. Dobra decyzja, po prostu. Proszę bardzo, Patryk Jaki, może teraz pan powiedzieć o węglu. Mogę tylko powiedzieć, jak można zaczepiać nas przy tej okazji o węgiel. No, tym bardziej, że przecież za czasów Platformy również sprowadzano węgiel z Rosji. Gdyby wtedy blokowano takie statki, tak zwane. Trzykrotnie mniej. Jest, ale widzi pan, ale sam szacunkiem, panie pośle. Ale z całym szacunkiem, panie pośle. Jeżeli pan stawia. Panowie, mówimy pojedynczo, bardzo proszę. Po prostu pokazuje to intelektualną nieuczciwość pana posła, intelektualną nieuczciwość pana posła, dlatego że jeżeli stawia się zarzut, że wy robicie coś dla Rosji, bo sprowadzacie węgiel, a zapomina się, że przed chwilą się rządziło i sami sprowadzali stamtąd węgiel, to mówiąc delikatnie, trzeba było się wyspać. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to już pozostawiam do oceny. Natomiast jeżeli chodzi o okręt, jeżeli chodzi Jeżeli chodzi, widzę, że pan się denerwuje, to właśnie proszę za każdym panu. Razem człowiek się denerwuje, szkoda jak usłyszy. Szkoda czasu, proszę panów, szkoda prawdę. Czasu na wątki niemerytoryczne. Naprawdę szkoda czasu. Właściwie widzę. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no to cieszę się, że Polska pokazała solidarność z Ukrainą. Jak państwo widzicie, te wszystkie historie i teorie Platformy o tym, że to PiS działa dla Rosji właśnie tak, czy pod dyktando rosyjskie, jak to opowiadają niektórzy politycy Platformy, jak widać, wszystko ten mit pryska. A i Polska okazuje się, i Polska... A pan się znów denerwuje? Wody? Podać? Proszę pana, teraz... Dobrze. Barbara Dolniak i bardzo państwa proszę, żeby coś państwo zrobili z tymi urządzeniami, ponieważ denerwuje się również Elżbieta Malinowska, która realizuje audycję, ponieważ... Wszystko jest włączone. Ruskie trole muszą atakować chyba. Gdyby nie było tutaj państwa urządzeń, to nie byłoby ruskich troli, ponieważ jeszcze ruskie trole tutaj dronów nie wrzucają. No, bardzo proszę, wiem. Barbara Dolniak. Na początku, jak zaczynaliśmy rozmowy, pani redaktor powiedziała, czy znaleźć temat, czy znajdziemy temat, który nas nie poróżni w rozmowie. No i właśnie jak widać, no jak właśnie widać przed chwilą, poróżnił to w dosyć sposób ostry, ale to tak się dzieje, jak się... Panie ministrze, nie ma argumentów i trzeba złośliwością dokuczyć. Jak to nie ma argumentów? Czasami no 5,5 roku przecież uczyli nas przyjaźni z Rosjanami po katastrofie smoleńskiej. No. Ja uprzejmie proszę, naprawdę nie mam takiej mocy, żeby tutaj zaprosić papieża Franciszka, żeby pocałował panom i paniom stopy. Bo to już jest chyba ten etap. Solidarność zawsze. Zwłaszcza tym, którzy są pokrzywdzeni, którzy potrzebują pomocy. Ale czasami się zastanawiam, czy... no bo to nakręci gdzieś... eskalować będzie dalsze, jak zresztą usłyszeliśmy ze słów pana ministra Waszczykowskiego, może spowodować ze strony Rosji reakcję. Więc czasami się zastanawiam, że okazując solidarność, stając po stronie pokrzywdzonego, czy też nie warto pamiętać o tym, że trzeba rozmawiać i przedstawiać głośno swoje racje drugiej stronie, argumentować przy stole, mówić o tym, co jest złe, co jest niedobre, jak my to widzimy. Ja wiem, że pan poseł z Kukiz 15, poseł Grzegorz Długi patrzy na mnie teraz zdziwiony, ale bez rozmowy, bez dyskusji takie działania agresywne mogą często doprowadzić tylko i wyłącznie do eskalacji, do tego, że wcale druga strona się nie zmienia, tylko coraz bardziej okopuje się w swoich stanowiskach. Grzegorz Długi. Aby rozmawiać, to trzeba dwóch. Rosjanie nie chcą. Stosują politykę, że Polski nie ma. Na zachód od Rosji jest pusta przestrzeń, a potem Niemcy. Wobec tego wiele było prób różnych zresztą rządów, aby rozmawiać z Rosją i to nie wychodziło. Ale wracając do tego żaglowca. Ja akurat tu troszeczkę się wyłamię i powiem, że to nie był dobry pomysł. Ale to, panie pośle, mówi pan to samo, co ja przed chwilą powiedziałam. To się cieszę, to bardzo cieszę się. To będzie jako przyłączę się. Do wyłomu. Tak jest, do wyłomu. A dlaczego? Jedynym plusem tej decyzji jest to, że wykazujemy solidarność z Estonią i to jest jedyny argument, który byłby w stanie mnie przekonać, bo Estonię trzeba wspierać, nawet jeżeli taką decyzję podjęła. Natomiast chodzi też o solidarność z Ukrainą. A, do tego właśnie przechodzę. Uważam, że solidarność z Ukrainą za to, że Ukraina nie pozwala nam naszych poległych, zamordowanych współziomków pochować z godnością, za to, że nie pozwala nam badać tych warunków i tak dalej, jest po prostu nie na miejscu. Uważam, że Ukraina, a zobaczycie to państwo za niedługo, jak się zmieni władza w Ukrainie, to po prostu Ukraina grzecznie wróci w ramiona wielkiego niedźwiedzia, a my, jak ten jeden pan z angielskim zostaniemy i tyle jak Himmelsbach z angielskim zostaniemy. Taka jest po prostu, takie są realia. Nasze zakochanie w Ukrainie bez wzajemności nie jest dobre. My traciliśmy dlatego, żeśmy nie wybudowali drugiej nitki Jamalu, dlatego mamy kłopot z Zachodem i z Nord Streamem. Wszystko dla solidarności z Ukrainą, a Ukraina w zamian za to mówi, że na Ukrainie rządzi szef tamtejszego IPN-u, albo generał Kuźmiuk, czy jak się nazywa, który mówi, że Ukraina ma już w Polsce tam milion, czy ile ukrytych szabel jako piąta kolumna. Takie nieodpowiedzialne rzeczy mówi, żeby nas odwrócić przeciwko naszym braciom Ukraińcom, którzy są u nas w Polsce i chwała Bogu. Ukraina, Ukraina dostała od nas przesłanie. Z banderą do Europy. Mianowicie, panie pośle, do pasła Długiego. Według wszelkich badań Polacy są na pierwszym miejscu, to z dużą przewagą, jako najbardziej lubiany naród przez Ukraińców. Ja mówię o władzy. Więc proszę nie opowiadać, władzy. Że, panie że pośle, Ukraina pan jest... nie miesza władzy z Ukraińcami. Panowie. A jeszcze o Węgrzech. Muszę się zgodzić słowa o Węgrzech. Nie, przepraszam, bo padło tu jedno. Tak, ja wiem, że pan długo ja chcę mówi. Tylko jedno powiedzieć, że jeżeli chodzi o węgiel, to i jedni, i drudzy mnie po prostu zabawiają, bo najpierw jedna obecna władza, która wtedy była w opozycji, krytykowała, że Platforma sprowadzała węgiel, a sprowadzała. Obecnie się zamienili rolami, a prawda jest taka, że żeby wstrzymać ten import, to niestety trzeba byłoby namówić, i tu uśmiech do pana Tuska, Unia Europejska musiałaby po prostu zrobić konkretne ruchy, bo przepisy są takie, że my nie możemy jako Polacy zatrzymać tego importu, byłoby to nielegalne. Wobec tego wzywam pana Donalda Tuska, aby zadziałał w Brukseli, abyśmy mogli to dobrze, zrobić. Proszę, proszę państwa, teraz będziemy rozmawiać o temacie numer jeden ostatniego tygodnia i nie tylko ostatniego tygodnia, ostatnich dni, bardzo wielu jeszcze wcześniej, czyli strajk nauczycieli. Pomimo, że trwa on od poniedziałku, egzaminy gimnazjalne odbyły się prawie bez zakłóceń, w odróżnieniu od naszej audycji, która cały czas jest zakłócana panów urządzeniami elektronicznymi. Panie ministrze Jaki, bardzo proszę odłożyć to urządzenie, zneutralizować je, bo to jest zakłócanie... Słucham? Promuję audycję. No ale to może pan promować w inny sposób, dobrze? Bo audycja z zakłóceniami jest jak egzamin z zakłóceniami. Więc kontynuując, jeśli pominiemy troszkę dziwną akcję w Gorzowie z użyciem odgłosów zwierząt, to raczej te egzaminy przebiegały normalnie. Panie ministrze, czy pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda zamierza jakoś ustosunkować się do listów, a jest ich kilka, które dostała w sprawie nauczycieli? Niektóre są dosyć ostre. To, wie pani co? Ja bym powiedział tak. List, o którym pani wspomina, mam takie wrażenie, właściwie niemal pewność, że on nie powstał wcale w tej szkole, w której uczyła pani prezydentowa, tylko powstał w redakcji jednej z gazet. No, pani anonim, no to trudno się odnosić do anonimu. Jeżeli ktoś chce wysłać do pani prezydentowej, do pana prezydenta list i się pod nim podpisze, to bardzo chętnie się do niego odniesiemy. Natomiast, no na przykład wiceprezydent Gdańska się podpisał. Też wie pani, no wiceprezydent Gdańska, no świetnie, tak. No bardzo się cieszę. Ja mam nadzieję, że wiceprezydent Gdańska bardziej skupi się na swoich obowiązkach niż na rzeczach, na którymi się po prostu nie powinien zajmować. Jeszcze raz powiem, jeżeli chodzi o list, o którym pani mówiła, mam takie wrażenie... Znaczy ja mówię o kilku listach, między innymi... Jestem przeświadczony o tym, że ten list nie powstał wcale w tej szkole, tylko powstał w redakcji jednej z gazet i tyle mogę na ten temat powiedzieć. W każdym razie jest RDS, pani redaktor, jest RDS, to jest miejsce, w którym dialog się toczy. Moim zdaniem przy dobrej chęci przede wszystkim dzisiaj strony społecznej ten dialog może toczyć się dalej i można dojść do porozumienia. Ale w każdym razie, czy pani prezydentowa jakoś odczuwa presję w tej sprawie? Ponieważ to jest nie jedyny list, jak powiedziałam. Panie redaktor, wszyscy odczuwamy presję. Przede wszystkim odczuwają presję dzieci, które miały egzamin. Kolejne dzieci, które będą miały za chwilę egzaminy. I ich rodzice, no to są osoby, które przede wszystkim odczuwają presję całej tej sytuacji. Jak wiemy, rodzice są podzieleni. Niektórzy popierają strajk, inni bardzo ostro reagują. Sam jestem rodzicem czwórki dzieci i naprawdę to współczuję. A pan prezydent, tym, pan prezydent ma w tej chwili ogląd sytuacji? Pan prezydent co do samego strajku odnosił się w sposób publiczny do tych kwestii, no nie wiem, choćby w Sulęcinie, w którym pan prezydent był w tym tygodniu, mówiąc, że oczywiście roszczenia nauczycieli są słuszne i popierane, natomiast z drugiej strony jest coś takiego jak możliwości budżetowe, które są takie, jakie są, i propozycja, aby wzrost wynagrodzeń nauczycieli następował w sposób ciągły, wydaje się być propozycją bardzo dobrą, natomiast oczywiście no, co do zasady ona powinna być przedyskutowana na forum RDS-u, żeby było też jasne, w RDS-ie pan prezydent ma swojego przedstawiciela, jest nim pan minister Andrzej Dera, więc tutaj jesteśmy oczywiście na bieżąco informowani o tych rozmowach, które trwają. No mam nadzieję, że... I pan minister Dera będzie cały czas obserwatorem w RDS-ie. Tak, no taka jest formuła RDS-u. Natomiast no oczywiście no, jesteśmy informowani cały czas na bieżąco. Pan prezydent jest informowany cały czas na bieżąco. A nie, nie ma takiego pomysłu, żeby prezydent, pewnie nie sam, ale żeby ktoś od prezydenta, ktoś z kancelarii był mediatorem? Panie redaktor, tu nie jest naprawdę potrzeba mediatora, tu jest potrzeba uczciwych, normalnych rozmów. No jeżeli jedna ze stron zaprasza do rozmów, a druga mówi, że nie będziemy rozmawiali, bo nie chcemy podpisywać tego, co jest, no to wydaje się, że to chyba nie w tą stronę. Naprawdę przy odrobinie dobrej woli to porozumienie można wypracować i można je podpisać. Natomiast dysponentem przede wszystkim środków finansowych jest rząd. I tutaj rząd wie, jakimi środkami dysponuje i na jakie cele może je przeznaczyć. List do nauczycieli w mediach społecznościowych napisał Paweł Kukiz. Rozumie strajk, popiera żądanie podwyżek, ale nie popiera formy. Uważa, że dla pana Broniarza ważniejszy jest aspekt polityczny, zrobienie zadymy przed wyborami, ale ciekawe, że dalej pisze, że skuteczny strajk powinien być okupacyjny, a w niektórych szkołach głodowy. Pan podziela swojego, że tak powiem, przywódcy zdanie? Tak się składa, że zarobki nauczycieli stawiają Polskę na 5. miejscu od końca w krajach OECD. To naprawdę niezbyt dumni możemy być z tego. I tak jest niestety, jak długo pamiętam. Jak długo pamiętam, warunki pracy nauczycieli się pogarszają, zarobki się pogarszają. Paweł Kukiz ostro wystąpił, chociażby dlatego, że w rodzinie ma przede wszystkim małżonkę nauczycielkę i myślę, że nie odważy się, żeby... Wielu polityków ma małżonki nauczycielki w rodzinie. Niektórzy politycy nie mają małżonek w ogóle, mają partnerów, którzy nie są nauczycielami. Także wracając do tematu. Problem polega na tym, że nie możemy dopuszczać albo chwalić takie wystąpienia, w tym wypadku strajkowe, gdzie ofiarami, zakładnikami stają się dzieci, stają się uczniowie. I dlatego uważamy, że skuteczniejszą formą protestu, uzasadnionego protestu, byłyby właśnie takie formy, które wymagają dużo więcej poświęcenia, być może ze strony strajkujących, ale nie są ze szkodą dla uczniów. Dlatego mówimy, strajki okupacyjne, głodowe, nie wiem, zajmowanie kuratoriów, to co rząd Solidarność robiła i przynajmniej z punktu widzenia Solidarności zdaje się było to skuteczne. Wobec tego to jest bardziej taka, w cudzysłowie, właściwa forma, ale oczywiście decyzje podejmują nauczyciele. Większy problem polega na czymś innym. Pytanie jest, czy polski system oświaty da się w ogóle naprawić. On jest tak chory, że dosypując pieniędzy być może pomożemy nauczycielom, inne grupy stoją w kolejce. Natomiast, ale dosypałby pan? Znaczy, no to jest bezpośrednie działanie ratunkowe. Bez zmian, bez właśnie chciałem powiedzieć, że rząd powinien wykorzystać tę okazję, aby z jednej strony porozumieć się z nauczycielami i dosypać, oczywiście trzeba będzie, ale również zażyczyć sobie czegoś. I dlatego powinniśmy zacząć rozmawiać normalnie, jak wszyscy uczestnicy procesu edukacji, rozmawiać normalnie o reformie w naszej edukacji, ale reformie nie politycznej, nie ideologicznej, tylko reformie organizacyjnej, tak aby nasza młodzież miała szansę na tym świecie, bo jeżeli nie będziemy mieli dobrej oświaty, leżymy. Dlaczego taki był wspaniały skok gospodarczy Irlandii w ostatnich 20 latach. Bo 40 lat temu zrobili bardzo gruntowną reformę edukacji, zainwestowali ogromne pieniądze i są efekty. A ja teraz robię skok i będzie mówił Patryk Jaki. Czy egzaminy się odbędą, tak jak zapewnia pani minister Anna Zalewska, chociaż nie we wszystkich szkołach odbyły się rady pedagogiczne klasyfikujące przyszłych maturzystów. Ale jeszcze jest czas. Egzaminy się na pewno odbędą i pokazujemy po raz kolejny, jak można nawet w trudnej sytuacji zorganizować państwo i odpowiedzialność za państwo. I tutaj nie ma się czego obawiać, natomiast jakby trzeba pokazać szybko dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa jest taka, że dzisiaj łatwo się mówi, że my byśmy dali jej pieniądze. Opozycji szczególnie łatwo się mówi. Natomiast przypominam, że żeby dawać komukolwiek pieniądze, to trzeba umieć rządzić. Jak Platforma Obywatelska w 2015 roku oddawała nam budżet, to było minus 50 miliardów deficytu. Nie było programu 500+, i jeszcze 150 miliardów z OFE zagarnęli. I wtedy pani Kluzik-Rostkowska, minister edukacji, mówiła, że nauczycielom się nie należy, bo zarabiają średnio 5000 zł. I wtedy było wszystko okej. A dzisiaj mamy sytuację taką. Nie tak w sumie prawie jakby policzyć z OFE 200 miliardów deficytu, tylko 10 miliardów deficytu. Program 500+ i tak podnosimy, i tak mamy podwyżki nie 0%, jak to było przez kilka lat za czasów rządów Platformy ostatnich lat, tylko robimy 9% i proponujemy proponujemy tak. I proponujemy jeszcze więcej. I druga perspektywa szybko, perspektywa rodzica. To jest tak, że do mnie na przykład zgłaszają się rodzice i mówią tak, że taka jest też perspektywa, że nie mamy co zrobić z dziećmi, boimy się. Mamy na przykład maturzystów, którzy teraz nie mają powtórki przed maturami przez to, że są strajki. Boimy się, że przez to odbiorą, będą miały gorszą ocenę i gorszą przyszłość, a przecież nauczyciele mogliby strajkować w czasie, kiedy my na przykład pracujemy, a oni mają wolne, bo mają obiektywnie mają więcej wolnego. Dlatego ja obawiam się tylko, ja się tylko tego boję, że ten strajk przerodzi się przeciwko nauczycielom i obniży ich estymę, a nie na odwrót, biorąc jeszcze pod uwagę pewne zdarzenia, o których pani redaktor sama wspomniała, a które, mówiąc delikatnie, nie budują prestiżu tego zawodu, ale na koniec chcemy, żeby nauczyciele więcej zarabiali. Czy rząd powiedział ostatnie słowo w sprawie podwyżek dla nauczycieli w tym momencie? Czy jeszcze możliwe są jakieś dodatkowe propozycje? Ja powtórzę to, co mówi pani premier i to, co mówią ludzie, znaczy, że z naszego rządu, to znaczy, że my ciągle chcemy usiąść do stołu i rozmawiać, tylko jest bardzo duży problem, skoro po tamtej stronie jakby głównym negocjatorem jest człowiek, który jeszcze niedawno stał z Kot Kapelą i z Mateuszem K. na scenie i z liderami Platformy i udaje dzisiaj, że jest obiektywny i dobrze reprezentuje nauczycieli. Ja uważam, że on po prostu szkodzi nauczycielom, bo my naprawdę chcemy, żeby nauczyciele więcej zarabiali. Ale sam powiedział, że jeżeli on jest problemem, to on może się usunąć, może nie brać udziału w tych negocjacjach. Jak nie będzie tego pana, to rząd da te 1000 złotych. To należy rozumieć, że ja uważam, ale to jest moja opinia, uważam, że wtedy łatwiej by się rozmawiało, bo tutaj jakby, pamiętajmy, my potrzebujemy obiektywnej oceny. Tylko, że ta rozmowa polega na tym, że rząd zaproponował kilka punktów ostatnio. Zmienił swoje żądanie 1000 zł na 30% rozłożone na dwie raty, co daje podobną 995. kwotę. Tak, co daje podobną kwotę. Więc jeżeli dwie strony będą będą trzymać się tych właśnie ostatnich propozycji, no to wszystko jednak kto będzie negocjował. To jest tylko możliwe, że albo zostanie przyjęta jedna propozycja, albo druga. Znaczy, bo mamy jakby wrażenie takie, że pan Broniarz nie jest w tej sprawie konstruktywny, bo realizuje jakiś plan polityczny, a pamiętajmy, że tutaj w tle, może ktoś nie lubić PiSu, ale w tle naprawdę są dzieci i rodzice, którzy nie zasłużyli na takie traktowanie, a protestować przecież nauczyciele mogli w każdej innej sytuacji, na przykład wtedy, kiedy nie pracują, a inni pracują. Rafał Grupiński, egzaminy odbędą się? Czy pan dopuszcza taką myśl, że mogą się gdzieniegdzie nie odbyć egzaminy maturalne? Bo to się wiąże też później z rozpoczęciem studiów, bo te dokumenty składa się, uzupełnia się w połowie lipca, prawda? Wtedy, kiedy są wyniki matur. Wszystko zależy od rządu i postawy przede wszystkim premiera Morawieckiego, dlatego że przypomnę, że premier Morawiecki od kilku miesięcy nie znalazł czasu dla nauczycieli, okazując w ten sposób kompletne lekceważenie temu środowisku. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że personalizowanie tego sporu i w sytuacji, kiedy 70% szkół i przedszkoli strajkuje i jest to kilkaset tysięcy nauczycieli, sprowadzanie tego do nazwiska przewodniczącego prezesa Broniarza wyłącznie problemu jest, mówiąc krótko, nie tylko nieuczciwe, ale przede wszystkim kompletnie nieskuteczną gadaniną, bo po prostu to nauczyciele strajkują. Pan Broniarz jest tylko reprezentantem tych nauczycieli. Referenda odbyły się w całej Polsce, w szkołach. Strajkuje w tej chwili blisko 500 000 nauczycieli. Trzeba się nad tym pochylić, a nie opowiadać o Broniarzu. A czy według pana możliwe jest jakieś spotkanie dwóch stron? Nie wiem, czy potrzebny jest mediator? Czy te dwie strony, które się troszkę okopały w ostatnim czasie, tak pozostaną na tych pozycjach? Mediator jest oczywiście dobrym pomysłem, tym bardziej, że to jest pomysł czasów pierwszej Solidarności. To wtedy pojawiło się w sposób taki rzeczywiście bardziej profesjonalny w ogóle stanowisko mediatorów i wydaje się, że jest to w wielu konfliktach po 1989 roku, to właśnie mediatorzy doprowadzili do przerwania strajków i oba związki, chociażby Solidarność, ma bardzo wyspecjalizowanych mediatorów i szkoda, że Solidarność się cofnęła i nie jest tutaj akurat z pozostałymi związkami w tej chwili razem, nie mówię o członkach Solidarności, bo oni są razem wśród nauczycieli, natomiast mówię o przywództwie Solidarności. Jest to bez wątpienia najpoważniejszy strajk nauczycielski od 93 roku i w tej sprawie, jak powiedziałem, bardzo mnie martwi kompletne ignorowanie tego problemu przez premiera, który wprawdzie rzucił myśl o okrągłym stole, ale po świętach w jakimś nieokreślonym terminie. A gdyby ten okrągły stół się teraz odbył? Zdaje się, że bez swojego udziału. Wydaje się, że do każdych rozmów, jak widać wyraźnie z oświadczeń związkowców, do każdych rozmów przedstawiciele nauczycieli usiądą, bo chcą rozwiązać problem. W każdym razie tutaj miałem cytat dla pana Grzegorza Długiego, to dla pana też mam cytat. Znany duchowny ojciec Leon Knabit napisał na profilu tak, społecznościowym, tak. Uniemożliwienie zdania egzaminów w określonym czasie jest odebranie młodocianemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do wykształcenia. To działalność antypaństwowa, którą z urzędu winien się zająć prokurator generalny. Stop. Tak nie można. Konstytucja, napisał Leon Knabit. Nie wiem, czy to jest pod adresem rządu, ale chyba zrozumiałam, że raczej nie pod adresem rządu. No to jest tak. Wydaje mi się, że brak zrozumienia w ogóle z problemu, który w tej chwili jest przez ojca Lona. To jest, chcę przypomnieć, że nauczyciele protestowali od kilku lat. Były ogromne demonstracje, 50-tysięczne już 2 lata temu w Warszawie. Ten problem narastał. To w marcu zeszłego roku już związki alarmowały, że sytuacja materialna nauczycieli jest fatalna i że protest będzie coraz bliższy. A ten w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką w tej chwili, ten strajk? Dlaczego nie? Moim zdaniem... Nie, absolutnie. Chwileczkę. Nie kończy pan Rafał Stupiński, teraz będzie mówił Waszczykowski. Tyle. Ja myślę, że pan przewodniczący Kukiz jakby zaczął głodówkę, to by pomógł nauczycielom na pewno, a nie opowiadał, że nauczyciele mają głodować. Wydaje mi się, że wymiar polityczny jest o tyle w tego przypadku strajków być może postrzegany przez rządzących, że jest dość naturalnym procesem, że co kilka lat, że kiedy następuje ten czas wyborczy, to rzeczywiście rośnie też oczywiście fala strajków, bo to jest taki czas, w którym politycy nagle przypominają sobie o różnych grupach społecznych, ponieważ bo chcą wygrywać wybory, prawda? Więc w tym sensie oczywiście ten strajk, jak mówię, narastał przez od kilku lat i można było ten problem rozwiązać w styczniu. W każdym razie rozumiem, że Platforma podtrzymuje swoją zapowiedź, że jeżeli zdobędzie władzę, to dostaną nauczyciele na każdy etat 1000 zł. W związku z tym nauczyciele właściwie mogliby zawiesić, przeprowadzić egzaminy i poczekać do jesieni. I poprzeć Platformę na te 1000 zł, koalicję, prawda? Europejską, żeby wygrała wybory. Myślę, że nie chcę tutaj w tej chwili w ten sposób do tego podchodzić, bo strajk trwa. Mówię tylko o tym, że my będziemy realizować oczekiwania nauczycieli. Wiemy skąd, mamy to policzone, skąd wziąć pieniądze. Myślę, że rząd PiS-u też wie skąd, tylko że Jarosław Kaczyński każe dzielić nauczycieli. Myśli tylko i wyłącznie o tym, że może uda się nauczycieli z rodzicami. To by oznaczało, że Ewa Kopacz też dzieliła nauczycieli w 2015 roku, skoro takie przytyki do nie było takiego strajku. Chyba się pan pomylił. 0 zł podwyżki. I też dzieliliście nauczycieli. Panowie, teraz Witold Waszczykowski, który zaoferował się, że może pomagać w egzaminach. Ja chciałem się wypowiedzieć jako czynny nauczyciel, akademicki, nie strajkujący. Przed chwilą się słyszeli przedstawiciela koalicji POKO z totalną fałszywą narracją. To nie jest koalicja POKO, to jest klub POKO, a koalicja jest europejska. Ale to nie jest koalicja. Dobrze. Platforma Obywatelska, koalicja. Mamy do czynienia z fałszywą narracją. Okay. Zwrócę uwagę przynajmniej dwa aspekty. Pierwszy fałsz, jaki jest, to rząd znalazł dziesiątki miliardów złotych, obdarował tam jedną czy drugą grupę. Nie ma nic dla nauczycieli. Absolutnie fałszywa, bo ten rząd właśnie od 2016 roku podwyższa zarobki nauczycieli. Przedstawił im dzisiaj ofertę, że nauczyciele... Pomimo. Tak, że nauczyciele, a do 15 zarobki były zamrożone. Po pierwsze, więc przedstawiliśmy teraz taką ofertę, że nauczyciele będą zarabiać od 1 września od 3300 jako stażysta do ponad 6000. Ten najbardziej wykształcony, a w perspektywie 2-3 lat to będzie do 8, nawet ponad 1000. To po pierwsze. Po drugie, jest oferta pana premiera, który zaproponował okrągły stół, porozmawiać systemowo o pensum, o karcie nauczyciela, o zróżnicowaniu i płac, i i stanowisk. Czyli to jest trzecia, to jest druga fałszywa narracja mówiąca, że nic się nie dzieje. I trzecia narracja fałszywa mówiąca, to nie jest strajk polityczny. No przecież pan Grupiński dwa dni temu na wywiadzie dla Radia Z powiedział, że dlaczego pan strajk, obserwuje to reklamuje? Strajk jest wywołany dlatego, że Kaczyński rządzi. No, co to jest? To mamy się śmiać jak z pani Hartwig, która powiedziała, ale to nie jest polityczny protest. No jest polityczny proces. Dobrze, będą matury? I wszyscy, no oczywiście, że będą. Zgłaszaliśmy się do komisji. Komisje tak, są niezależne. Tych rad pedagogicznych. Źle pan to cytuje, niestety, proszę pana. To jest problem, oczywiście, który prawo powinno rozwiązać, bo tutaj nauczyciele nie mają prawa zablokować procesu dydaktycznego i procesu kwalifikowania do matur. I wtedy ja zakładam, że wejdzie prokurator w takich sytuacjach. Natomiast komisje egzaminacyjne są przecież poza szkołami, to są kuratory i tak dalej. My możemy stworzyć zespoły tylko nadzorujące, opiekujące się, aby w tym czasie te egzaminy przebiegały spokojnie, by szkoły... Następuje wzmożenie troli, ponieważ słyszę pana, państwo nie mają słuchawek, ja nie wiem co ja mam robić. To jest straszne. Wyłączyliśmy. To jest straszne, naprawdę, proszę państwa. No dobrze, ale kończymy to. Mam nadzieję, że dojdzie do pewnej refleksji, do pewnego rozsądku. Być może święta uspokoją sytuację i wrócimy do rozmów w ramach tego okrągłego stołu. A oferty finansowe są, leżą na stole. Także jest to nieprawda, że tu nie ma podwyżek. Jest oferta finansowa. Była taka dyskusja, pani marszałek, to tak na marginesie to nie jest najważniejsze. O zawieszeniu strajku na święta, ale ma nie być zawieszony. Na czym miałby to polegać? Przecież i tak w święta nie ma zajęć. Przecież to nie jest strajk okupacyjny, ani głodowy. To ja nie bardzo rozumiem. Ale to tak, to przy okazji, może pani wie, jak to miało wyglądać. Ja trzeba zapytać tych, którzy wymyślili ten pomysł. Mhm. No bo co zmieni sytuację, że w czasie świąt strajku nie będzie, jak wrócimy do strajku po świętach i boję się, że ze wzmożoną siłą. Ale proszę zobaczyć, co wynika z tej rozmowy, taka, a w zasadzie z wypowiedzi panów ministrów, taka próba antagonizowania środowiska uczniowskiego, rodziców i po przeciwnej stronie nauczycieli. No, to jest najgorsza z metod stawiania ludzi naprzeciwko siebie i ich antagonizowanie. To na pewno nie rozwiąże sytuacji, a odnosząc się do tego, co powiedział pan minister Waszczykowski w 2016 roku, panie ministrze, ma pan złe informacje, nie było żadnej podwyżki dla nauczycieli, a w 2017 roku nie była. Zrobiono ją, panie ministrze, dopiero w 2017 roku i wynosiła ona 1,3%. Mówicie o tym, że podwyższyliście w 2018 o 5%. To 5,35. To też nie polega na prawdzie, bo podwyżki zaczęły się dopiero od drugiego kwartału i to wynosiło 3,75. Taka jest rzeczywistość. Mało tego. Jest to powyżej zera, które było poprzednio? Ale chwileczkę. W latach 2008-2012 rządzące wówczas ugrupowania w ciągu tych 5 lat przeprowadziły podwyżki wynoszące łącznie 42%. Państwo 12. 44. To, co zapowiadacie... Te zera, to jest 3-4% to, co państwo zapowiadacie, te 16-17% może nastąpić dopiero z ewentualną wrześniową podwyżką. Ale co państwo mówicie? Że to nie rząd pokryje te podwyżki wrześniowe, tylko zapowiadacie, że będzie to, że spadnie to na samorządy. Taka jest rzeczywistość. Ale proszę państwa, my mówimy o tym proteście, o tym strajku nauczycieli tylko w kwestiach finansowych. Ale tak naprawdę Nie w kwestii finansowej, czy odbędą się matury. Czy odbędą się matury? Myślę, że się odbędą matury, ale zadawanie w tej formule pytania powoduje zaostrzanie całego tematu. Czy się odbędą matury? No i od razu wszyscy myślą, no widać ja z tego, pytam, że ten strajk jest niepotrzebny. Ja nie pytam, żeby zaostrzać temat, tylko myślę, że dla maturzystów jest to. No dobrze, ale gdyby ten strajk był na przykład we wrześniu, to sytuacja uczniów byłaby lepsza. Przecież oni w tym czasie by się nie uczyli. A teraz proszę zobaczyć, we wrześniu do szkół średnich przyjdzie podwójny rocznik uczniów i dopiero zaprotestowanie we wrześniu spowoduje, że zrobi się szalony chaos, co zrobić z młodzieżą we wrześniu. Każdy czas protestu nauczycieli, każdy okres protestu protestu powoduje, że gdzieś w tym wszystkim są uczniowie. Tak nie wolno do tego podchodzić. I mówiąc szczerze, ale komu należy... Nie wolno nauczycielom nie wolno do tego podchodzić. No. Nie, panie ministrze. W jaki sposób muszą wyartykułować swoje niezadowolenie nie tylko niskimi pensjami, które, proszę państwa, w 2008 roku, kiedy mieliśmy kryzys finansowy, to średnia wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 98% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2014 roku 105%, a w 2018 spadło do 77%. To pokazuje, jaki proces waszych podwyżek był. Ale proszę państwa, pieniądze, wynagrodzenie nauczycieli to jest jedno, ale tak naprawdę w ogóle nie ma reformy edukacji. Jeden z przedstawicieli rządzących powiedział, że ten nie ma sensu dokładać pieniędzy, bo ten system się wyczerpał. W związku z tym to pokazuje, że reforma niczego nie przyniosła. Gdy pytam, jakie są pozytywy tej reformy, to przedstawiciele rządzących mówią, no bo teraz rodzice mogą decydować, czy poślą sześciolatka do pierwszej klasy, czy też nie. Ale proszę państwa, to można było zrobić kilkoma przepisami, a nie wywracaniem teraz edukacji. Jest strajk, jest propozycja okrągłego stołu. Słuchania nauczycieli, bo oni, pani redaktor, mówią nie tylko o pieniądzach, ale mówią również o tym, że reforma edukacji nie przyniosła niczego dobrego, niczego pozytywnego nie przyniosła. Ani w kreowaniu możliwości, umiejętności młodych ludzi, ani w tworzeniu im warunków do... No więc jest odpowiedź rządu, stworzenie okrągłego stołu do kierowania sobą, do kreowania. Panowie, ja panom nie przeszkadzałam, no, jakżeście się wypowiadali, w związku z tym proszę mi pozwolić dokończyć. Limit, no, wypowiedzi. Nie. Jeżeli nie ma szerokiej dyskusji na temat reformy, jest, która obejmuje także... Panie ministrze, ja panu nie przeszkadzałam, a pan mi cały czas przeszkadza. Nie ma żadnej propozycji. Rząd się usztywnił i powiedział, że ma tylko tyle i więcej nie da. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że państwo rozdmuchaliście informacje o tym, ile posiadacie pieniędzy i boicie się, że jeżeli przyznacie wszystko, czego domagają się nauczyciele, jeżeli chodzi o finanse, to będziecie mieli za progiem następne grupy zawodowe, czy następne grupy społeczne. Nie wolno. Rozdaje się wtedy, mówi się o tym, że możemy na różne rzeczy wydawać. Chciałabym powiedzieć, kiedy się ma pieniądze, a nie wydaje się niepotrzebnych pieniędzy. W sporze z rządem jest Solidarność, która przypomina o swoich postulatach dotyczących płac w budżetówce. Ale to propaganda sukcesu ma swoje ofiary i tą ofiarą będzie rząd. To już od miesięcy oni chcą w tym sporze, tylko teraz przypominali, grupy zawodowe czekają. Ale jeśli państwo pozwolą, a nawet jeśli nie pozwolą, to też tak będzie. Chciałabym teraz poświęcić chwilę uwagi Izbie Zadumy i Refleksji i dwóm senatorom. Jeden senator to jest Jan Rulewski, który odchodzi z klubu Platformy, a drugi senator to za chwilę może. Poproszę o komentarz, panie przewodniczący, Rafał Grupiński. No cóż, ja Janek Rulewski, którego znam od czasów pierwszej Solidarności, z klubu naszego senackiego w ostatnich latach odchodził 4 razy. Znaczy to już jest 4. A z jakich powodów poprzednio? Już nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, ale były to różne powody jakieś bieżące, z niezadowolenia, z postępowania ewentualnie naszych senatorów czy posłów. A teraz jest niezadowolony z list Koalicji Europejskiej, że tam byli funkcjonariusze państwa, z którym walczył. Tak. Walczyli z nim. Jestem zaskoczony, że Janek Rulewski przypomniał sobie o tym, że w Koalicji Europejskiej jest także SLD po wielu miesiącach od czasu jej powstania. Po co najmniej 2 miesiącach czasu jej powstania. Ale widocznie coś mu się po prostu w tym momencie przypomniało i zauważył, że są rzeczywiście dawni politycy tacy jak Leszek Miller na naszych listach, ale na naszych listach są po prostu politycy proeuropejscy. I jeśli ktoś nawet był w środowisku postkomunistów, to jeśli opowiadał się po stronie demokracji i po stronie Polski w Europie i w NATO, to nie ma powodu, żebyśmy z kimś takim nie zawierali koalicji. Politycy SLD nie wchodzą do Platformy, po prostu są na wspólnych listach Koalicji Europejskiej. I to jest tylko tyle. I aż tyle, jeśli chodzi, mam nadzieję, o dobry wynik wyborczy w 26 maja. Ktoś z Państwa chce skomentować, bo jeszcze mam drugiego senatora. Proszę bardzo, Patryk Jaki. Tak, ja chciałem zwrócić uwagę, że pan senator Rulewski pokazał problem w szerszej perspektywie. Pokazał, że to, co teraz jest, nazywa się koalicją europejską, po prostu nie ma wspólnego programu i trudno będzie przewidzieć, jakby było dalej, gdyby rządzili. Ja tak to rozumiem. I dodatkowo chcę zwrócić uwagę, i to jedynym wspólnym celem moim zdaniem jest władza. Władza sama w sobie powoduje, że potem państwo wygląda tak, jak wyglądało w 2015 roku, jak Platforma je oddawała, rozkradane przez grupy przestępcze, fatalnym budżetem i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o koalicję do Europarlamentu, to jest nieprawdziwe zestawienie, że jakoby są ludzie, którzy są za NATO, za Unią Europejską, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko NATO, albo kiedy było przeciwko Unii Europejskiej. To jest inny problem. Problem taki, że my chcemy, żeby Polska zaczęła walczyć, żeby Polska, my chcemy Unii Europejskiej, ale chcemy silnej Unii Europejskiej, takiej, która wróci do swoich korzeni i takiej Unii Europejskiej, która będzie oparta właśnie na wartościach chrześcijańskich, na swobodnym przepływie usług i towarów, tak jak się umawialiśmy, a nie tak jak dzisiaj to często jest. Dobrze, to teraz już pan nie mówi o panu... Ja odnoszę się do tego, co powiedział pan Rulewskim, tylko pan teraz mówi o programie. Ja odnoszę się, ale przed chwilą... Znaczy nie, pani redaktor, będę bronił swojej wypowiedzi, dlatego, że... Dobrze, to się pani broni, bo nie ma czasu, to może ktoś inny jeszcze coś powie. Tak już, proszę po kolei. W zasadzie to miałam nie zabierać w tym temacie głosu, bo... Ale pani przed chwilą mówiła, to może ktoś inny. Dobrze, żeby taka była, takie zróżnicowanie. No dobrze, poczekaj. Proszę bardzo, może ja ktoś mówi. Myślę, że pan senator Rulewski, który jest częścią mojego pokolenia, i ja doskonale rozumiem jego motywację i to, co mówi. Trochę z przykrością słucham to, co powiedział pan poseł z Platformy Obywatelskiej, bo to tak robienie za przeproszeniem ze swojego kolegi osoby nie do końca zrównoważone jest po prostu nieeleganckie. No. Nic takiego nie zrobiłem. Ja się przyjaźnię z Jankiem Rulewskim i proszę mi nie imputować na antenie takich rzeczy. Ma prawo do swojego poglądu. Powiedziałem, że 4 razy występował i wracał. I koniec. Także tu nie ma o czym dyskutować. To jest prawda, są fakty. Natomiast bardzo się dziwię, że poniżanie go w ten sposób ma załatwić jakikolwiek problem. Ale myślę, że to nie chodziło o poniżanie. Ale czy ja mogę się wypowiedzieć? Czy tak. Nie może, głupio się nie powinno wypowiedzieć. Nie, proszę. Ja bardzo... Proszę tutaj bez... To jest proszę bez wzajemnego obrażania się. Klasyka jazzu, jazzu. Bardzo panu dziękuję za kulturę. Przepraszam bardzo. Także to jest nie pierwszy raz zresztą, nawiasem mówiąc, ale to typowo panowie, to jest tylko kampania wyborcza, to nie są ostatnie dni przed końcem świata. To jest fałszywa kampania wyborcza stworzona przez tą koalicję w fałszywy sposób, pokazująca rzekomo ludziom, że ta koalicja wejdzie do Europarlamentu i jako zwarta jednostka będzie zabiegać o interesy polskie, o Europę i tak dalej. Wiadomo, że ci ludzie się rozpieszną po różnych instytucjach, po różnych frakcjach w Europarlamencie i nie będą pracować jako zwarta grupa ludzi. Więc głosowanie na nich, pokazuje pan Rulewski, jest bezsensowne. Robią kampanię. No tak, no bo a jest, są bo konwencje, więc bo jest kampania można. I te konwencje również będą. Nasze konwencje są poświęcone eurowyborom. W kontekście kampanii wyborczej, nie wiem, czy to mówi w kontekście przyszłej reprezentacji. Ale Barbara Dolniak. Barbara Dolniak. Nie będzie ulotek Zemkego rozprowadzał na eurowybory. I chciałbym, żeby był zauważony ten symbol i jedziemy dalej, a nie w ten sposób. Każdy z nas ma prawo do własnej decyzji. I tą własną decyzję należy po prostu najzwyklej w świecie uszanować. Natomiast to, że w ramach Koalicji Europejskiej możemy się pojawić w różnych frakcjach, nie oznacza, panie ministrze, że nie będziemy realizować interesów Polski. A opowiadamy się tam. No ale nie zdefiniowaliście nawet tej kampanii. Nie zdefiniowaliście tych interesów. Ja polecam zajrzeć po pierwsze do naszego programu, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu, bo państwo przykrywacie, tutaj nie macie tego programu i przykrywacie... Bardzo daleko odchodzimy od Jana Rulewskiego. Wracając do pana senatora, o którym rozmawiamy, bo jest postacią ikoniczną. To prawda. I to, czy odchodził wcześniej, czy wracał, to już jest kwestia jego decyzji, przemyślenia, oceny sytuacji. I tyle. I myślę, że w takim aspekcie należy to oceniać, a podchodzenie do tego agresywnie, negatywnie oznacza, że w gruncie rzeczy sami sobie odbieramy prawo do wyrażania własnego poglądu, własnego stanowiska. Możemy się z czymś nie zgadzać, i manifestujemy to chociażby wyjściem, ale jeżeli sytuacja się zmienia, przychodzą elementy, okoliczności, które powodują, że akceptujemy z powrotem działania, wracamy. Dobrze. Taka jest rzeczywistość. Błażej Spychalski, chce pan coś dodać? Panie redaktor, wczoraj byłem w Bydgoszczy i wręczałem w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia medalem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 21 osób, które te medale odbierało. W zasadzie przytłaczająca większość to były osoby, które w latach 80. tworzyły, współtworzyły Związek Solidarność. I ten temat rzeczywiście pojawił się po tym spotkaniu w takich luźnych rozmowach. I kilka z tych osób mówiło, wie pan, no rzeczywiście to jest wyjątkowy skandal. To jest wyjątkowy skandal i popieramy senatora Rulewskiego, że tak postąpił, bo my 40 lat temu byliśmy szczuci, bici, prześladowani, a dzisiaj osoby, które wtedy tego dokonywały, są z nami na listach. No, tak nie może być i to jest wyraz protestu. Mamy bardzo niewiele czasu, ale ponieważ powiedziałam, że powiem o dwóch senatorach, to chciałam zapytać o senatora Biereckiego, ponieważ Platforma składa, właśnie klub PO-KO składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie jego wypowiedzi podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. A powiedział, nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej. Później przeprosił właśnie nie tyle za te słowa, co za to, że mógł zostać źle zrozumiany. Czy to wystarczy? Patryk Jaki. Króciutko, bo mam naprawdę minutę. Tak, przeprosił, ale ja chciałbym, żeby wszystkich traktować równo. Wypowiedź została wyciągnięta z kontekstu, ale na przykład Grzegorz Schetyna mówił co? O strząsaniu ze zdrowego drzewa państwa pisowskiej szarańczy. To co, to jest lepsza ale wypowiedź? Ale my rozmawiamy o tym, co się zdarzyło w tym tygodniu. Ale ja wiem, ale chodzi co o to, żeby wszystkich, chodzi o to, senator Bierecki przeszkodzi, ale mam takich więcej, proszę bardzo. To bardzo proszę, Grzegorz, Rafał Grupiński. Patrzę, ponieważ mamy 40 sekund. Jak to 40? To ja w tej sprawie się wypowiedziałem zdecydowanie. Uważam, że to jest język z mniej więcej, mówiąc najostrożniej, ale spółki języka nazistowskiego, niestety, ale oczyszczanie państwa z ludzi, którzy inaczej. Tak. Ja uważam, że wszyscy powinni się bić w piersi i naprawdę nie powinniśmy w ogóle tolerować ani szarańczy, ani tego typu wypowiedzi. Witold Waszczykowski. Panie redaktor, szarańcza jest wypowiedź tego z Biblii. Senatora jest szersza. Pani cytuje tylko jedno zdanie, natomiast on mówił szerzej, odnowie moralnej. Oczywiście, że tak. No, ale teraz się dobiera tłumaczenie do tej wypowiedzi, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie eliminując pana, jak pan sobie myśli o nas, prawda, bo pan chciał przez lata nas eliminować, żebyśmy nie mieli prawa nawet funkcjonować na swojej politycznej. Panie ministrze, byliśmy w tym samym rządzie razem. Nie pamięta pan? No i żałuję tego. I żałuję, tylko ja miałem możliwość wystąpienia z tego rządu, powiedzenia, że to jest rząd, który jest antypolski. Jesteśmy już po czasie, jedno zdanie, że Wasz drugi i jedno zdanie Błażej Spychalski. Ja nie wiem, oczywiście nie słyszałem tej wypowiedzi, natomiast wszystkie wypowiedzi, wszelkie, jakie od iluś tam lat padają, które dzielą nas, Polaków, no są po prostu godne potępienia i najwyższy czas, abyśmy z tym skończyli. Myślę, że też powinniśmy unikać ich przy My już po prostu zapominamy, że nas więcej powinno łączyć niż dzielić i to bardzo mi... Błażej Spychalski. Jak pani widzi, nie używam żadnych takich słów, które mogłyby być o to posądzone. Myślę, że pan senator sam wypowiedział się w tym zakresie i nie ma co tego więcej komentować. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, Grzegorz Długi, Wiktor Waszczykowski, Rafał Grupiński, Błażej Spychalski, Patryk Jaki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Rabatowy weekend w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1799. Lodówka Samsung No Frost 1,80 m tylko do niedzieli za 1549. Tylko do jutra. Nie przegap okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl.